insulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Następny szczyt w sprawie pokoju w Ukrainie może odbyć się przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Premier weźmie jutro udział w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Chodzi o obsadę najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Atak cyfrowy na TVP podczas meczu Polska-Holandia. Uczestnicy konferencji pokojowej w Szwajcarii przyjęli w zdecydowanej większości stanowisko dotyczące pokoju w Ukrainie. Jak podkreśliła prezydentka Szwajcarii Viola Armhardt, otwarte pozostaje ważne pytanie, jak włączyć Rosję do rozmów. Lista ustaleń ma trzy punkty. Po pierwsze, każda instalacja związana z energią atomową musi być chroniona, kontrolowana i bezpieczna dla środowiska, powiedziała Viola Armhardt, prezydentka Szwajcarii. Drugi punkt mówi o koniecznym bezpieczeństwie szlaków handlowych, którymi jest transportowana żywność. Afryka jest jedną z największych ofiar konfliktu, bo wstrząsy w światowym handlu, przerwane łańcuchy dostaw, blokada Morza Czarnego dewastują nasze gospodarki i obniżają standard życia, argumentował prezydent Gany Nana Akufo-Addo. Po trzecie, uwolnieni mają być wszyscy jeńcy, a porwane przez Rosjan ukraińskie dzieci mają wrócić do domu. Szacujemy, że 20 tysięcy dzieci zostało odciętych od swoich domów i rodzin, ale też od języka i kultury, przypomniał Justin Trudeau, premier Kanady. W prezentacji ustaleń konferencji uczestniczyli reprezentanci czterech kontynentów. Reakcja Rosji na stanowisko dużej części świata ma pokazać, czy Władimir Putin w ogóle jest gotowy do rozmów o pokoju. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kolejny szczyt pokojowy w sprawie Ukrainy może odbyć się przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Premier Donald Tusk przyleciał do Brukseli, gdzie weźmie jutro udział w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów będą omawiać obsadzanie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, szefa Komisji i szefa Rady Europejskiej. Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis mają być głównymi negocjatorami stanowisk z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Według informacji portalu Politico, obecny przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel nie zaprosił na nieformalny szczyt obecnej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wszystko wskazuje jednak na to, że to właśnie polityczka z Niemiec zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję. Na przewodniczącego Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii Antonio Costa z centrolewicy. Szefową unijnej dyplomacji miałaby być premier Estonii Kaja Kallas. Atak cyfrowy na TVP podczas meczu Polska-Holandia. Dyrektor TVP Sport poinformował na profilu X, że około 15:00 telewizja polska odnotowała atak DDoS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Dyrektor TVP Sport przeprosił wszystkich kibiców, którzy stracili możliwość śledzenia początku transmisji meczu w internecie. W połowie sierpnia do Brukseli powróci kwiatowy dywan, ale zmieniony. Słynny zabytkowy rynek jest pokrywany kwiatami co 2 lata. Długi na 70 metrów, szeroki na 24 metry. Ogromny dywan z kwiatów jest zawsze wakacyjną atrakcją. Do tej pory przez 50 lat był układany głównie z begonii. W tym roku po raz pierwszy prawie 80% kwiatów to będą dalie. Jest także zmiana autora. Tym razem głos oddano artystce związanej z nurtem sztuki ulicznej. Organizatorzy argumentują, że chcą przełamać konwencje poprzednich edycji. Zatrzymać wiernych fanów, ale też dotrzeć do nowej, młodej publiczności. Tegoroczny wzór to inspiracja kłączem rośliny, metafora miejskiej różnorodności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie pochmurno, miejscami możliwy deszcz, burze i grad od 22 do 26 stopni, chłodniej w pasie od Pomorza przez ziemię łódzką po Małopolskę od 18 do 21, nad Zatoką Gdańską 17. Autopromocja. Improwizując, podejmujemy decyzje związane z moralnością. Tak mówi artysta, dla którego gra na fortepianie to misja. Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Jak zawsze na granicy między muzyką jazzową i poważną. Na żywo w Trójce już dzisiaj. Początek transmisji kilka minut po 19:00. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. OLED 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 6499 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 3 dni, 3 etapy, 300% emocji. Tour de Pologne Women to wyścig, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Zawodniczki z drużyn z całego świata będą walczyć o zwycięstwa w województwie lubelskim na metach w Lublinie, Kraśniku i Kazimierzu Dolnym. Start 28, finał 30 czerwca. To trzeba zobaczyć. Patroni medialni, sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, TVP Sport. Kolarzom kibicują Archena Łęczów, Drutex, Lotto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:05. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu, druga godzina, cały czas przy mikrofonie Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. Cały czas też żyjemy meczem, oczywiście pierwszym na Euro 2024. Niestety Polacy przegrali z Holandią 1-2. Szkoda. A zaczęło się dobrze. W 16 minucie Buxa na 1-0 po pięknej główce. Kwadrans później wyrównał Hakpo. To była minuta 29. No i potem długo, długo była walka o to, kto troszeczkę przeważy szale na własną korzyść. No ale w 83 minucie udało się to Weghorstowi, który wyprowadził na 2-1 dla Holendrów. No i przegrywamy pierwszy mecz bez ujmy na honorze. Nie było to oddanie pola, tylko po prostu przegrana. To jeszcze dodam, że przed chwilą rozpoczął się mecz w grupie D. To tutaj gra Słowenia z Danią. I jest bezbramkowy remis. O 21 mecz Serbia-Anglia. No a co jeszcze ciekawego? Mistrzostwo Europy naszej Kanadyjkarki Doroty Borowskiej w Segedynie. To oczywiście kajakarstwo sprinty na 200 metrów. No to jest trudna sprawa, bo ma jedno wiosło, klęczy na tej łódeczce wąziutkiej i płynie najszybciej w Europie. Wielkie, wielkie brawa. Zresztą żniwa medalowe naszych kajakarzy, kanadyjkarzy i wioślarzy w Poznaniu na Malcie też ogromne, także brawo, brawo. Zagramy teraz. Tak, bo tylko mamy jeszcze wrócę do tego meczu Słowenia-Dania, to w grupie C, nie w grupie D, więc... A Jezus Maria, to już w ogóle zwracam. Wszystko zmienia postać rzeczy. Big Mistrzostwa Europy w Rzymie zapamiętamy z 6 zdobytych medali naszych lekkoatletów, ale też z włoskich organizacyjnych wpadek. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Na początek złoto Natalii Kaczmarek i fenomenalny rekord Polski, który czekał na tę niesamowitą dziewczynę od 48 lat. Od czasów świetności Irenissimy, najwybitniejszej lekkoatletki świata, czyli Ireny Szewińskiej. Ta młoda Irlandka musi gdzieś się złamać, musi gdzieś pęknąć. Natalia pierwsza, tak jest, mamy złoto. 48,98! Rekord Polski! To komentatorzy TVP Sport, Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara. Ten rekord Polski, muszę przyznać szczerze, że jak szłam już w tunelu, to przemknęło mi przez myśl, nie wiem dlaczego, że może go popiję, ale bardziej właśnie myślałam o takim czasie 49,20 i tak myślałam, że mnie na to stać, a myślę, że złamanie 49 sekund, no nie marzyłam o tym. To faktycznie był bardzo szybki bieg. Trudno się było spodziewać tak wysokiego tempa od samego początku. Myślałam, że do złota wystarczy troszkę wolniejszy czas. Chciałam tego złota i jechałam tak naprawdę po złoto. Myślę, że byłam jedną z faworytek do tego medalu. Ale zaskoczyłam sama siebie, bo ta forma jednak tam nie miała być optymalna. A poprawiłam życiówkę o pół sekundy, tego się nie spodziewałam. Na treningach wyglądało to bardzo dobrze, ale myślałam, że jeżeli będę poprawiać życiówkę, to raczej tak 49-40 czy coś koło tego, więc takiego wszystko się nie spodziewałam, ale faktycznie wszystko się złożyło tak, jak miało się złożyć. Były dobre warunki. Ja się dobrze czułam. To był dobry bieg z mojej strony i też myślę, że ta końcówka i to naciskanie mnie przez Irlandkę bardzo pomogło. Wyczyn Natalii budzi oczywiście wielki optymizm przed igrzyskami w Paryżu. Czy tam będzie szybsze bieganie, tego nie wiem, bo na pewno to będzie dużo cięższy turniej. Tu tak naprawdę przed tym biegiem miałam jeden bieg i to dosyć wolny, można powiedzieć. A myślę, że tam w eliminacjach już trzeba będzie biegać szybciej. Jeszcze będą półfinały, w których też prawdopodobnie będzie trzeba już łamać 50 sekund, także tam wcale niekoniecznie finał będzie szybszy niż tutaj. Na Wojciechu Nowickim można polegać jak na Zawiszy. Mistrz olimpijski, świata i świeżo upieczony również czempion Europy. Złoto w rzucie młotem zapewnił sobie w ostatniej próbie konkursu. Fajnie, że się zebrałem na ostatni rzut. Bardzo się cieszę, że mówię. Dobry sprawdzian po prostu treningowy. Mam nadzieję, że jak w Paryżu będzie forma, to mam nadzieję, że będzie lepiej. No i naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku. Myślałem, że no bardziej właśnie te 80 metrów, no prawie 81, no to no fajnie, no, że gdzieś tam się zebrałem, powalczyłem i mówię, no mam nadzieję, że jak przyjdzie forma, że będę zdrowy za te półtorej miesiąca i powalczymy o jak najlepsze wyniki i miejsca. Za Ewą Swobodą trudno nadążyć, nie tylko na bieżni, to wiadomo. Nie wiem, jaka była różnica między mną a Zozo, ale jak po prostu widziałam, jak wszystkie trzy wpadłyśmy razem. Niesamowite. Bardzo mocny poziom. Ostatnie dwie dziewczyny, 11-15, to są mistrzostwa Europy, więc naprawdę jest mega wysoki poziom, ale też mi się wydaje, że jest bardzo szybki tartan. Ale jest mega szybko, jest mega duszno i zaraz zemdleję. Mistrzyni Europy z Monachium sprzed 2 lat, płotkarka Pijac-Krzyszowska. Tutaj z brązem. Jechałam tutaj z założeniem, że ja nie przyjrzę tutaj bronić medalu, tylko zdobyć kolejne złoto sobie zakładałam. Jest brąz, on jest świetnym wynikiem i po prostu poziom jest światowy. Ale myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk. 12:42 w końcu życiówka po 2 latach, więc bardzo mnie to cieszy i cieszy mnie, że to jest rok olimpijski i się poprawiam, więc mam duże nadzieje co do przyszłych startów i igrzysk, ale na razie cieszę się z mistrzostw Europy. Nakręciłam się i miałam dobre przeczucia i tak się dobrze skończyło. I jeszcze jedno istotne stwierdzenie PII. Teraz już nie można mówić o tym, że my, Europejki, gonimy świat, bo jednak my, trzy Europejki, jesteśmy w pierwszych trzech wynikach na świecie. Nie zdziwiłam się, ale faktycznie Europa biega bardzo szybko. PII z Krzyszowską goni Klaudia Wojtunik, która walczyła nie tylko z dystansem, ale i dyskwalifikacją, dodatkowym biegiem solo, w którym przygód nie zabrakło. Dałam radę, ale co to były za perypetie pomiędzy tymi płotkami, było tak blisko. Zmieniłam nogę, pobiegłam na lewo, to nie wiem, coś niesamowitego, się złamałam. W trakcie myślałam, że tak szybko biegłam, że to taki rytm, ale jednak zmieniłam nogę. Zaatakowałam tą drugą nogą, ale strasznie się cieszę, że się nie poddałam jeszcze jedną setną. Tak dostałam się do tego finału, po prostu żałuję jeszcze, że nie pobiegłam całego lewą nogą. Po suchych sezonach w Rzymie zdobył brąz. Cieszy przebudzenie kulomiota Michała Haratyka. Gdzieś tam wiedziałem, że to nie będzie jakoś ekstremalnie daleko, no nie będzie 3:22 na pewno. Wiedziałem, że mogę pchnąć 2:1, no nie pchnąłem, no, ale wystarczyło. No chciałem to 2:1, no bo już źle, 2 lata nie pchnąłem. No i było blisko, no ale przynajmniej poczułem tą moją technikę, więc dobry prognostyk może na sezon. Nie myślałem o tym ogólnie, żeby tak wejść w konkurs, ale tam usłyszałem, że krzyczą, No i wchodzę do koła, mówię, dobra, możemy spróbować. No w sumie trochę szczęścia i poleciało. I na koniec łyżka dziegciu. Zawalone sztafety, które w ostatnich sezonach przyzwyczaiły nas do sukcesów, na pewno da się naprawić. Gorzej, że włoskie mistrzostwa okazały się organizacyjną klapą. Ewa Swoboda stwierdziła, że nie chce już wracać do Włoch na mityngi. Pisał o tym dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski. Trudno było kochać mistrzostwa na stadionie, który owszem wyglądał pięknie z zewnątrz, ale gdy tylko spojrzało się niżej, śmierdziało na nim moczem. Można było zobaczyć zużyte prezerwatywy, przyklejone od 20 lat do betonu gumy do rzucia i wszystko generalnie wyglądało tam tak, jakby za chwilę miało się zawalić. Od strony logistycznej brakowało butelek wody dla zawodników. W dniu półmaratonu nie dało się dojechać na obiekt, mimo że trwała tam sesja nieporanna. Zawodnicy skarżyli się też na jedzenie, którego właściwie w ciągu dnia nie było, a to może jest cykl życia i cykl żywienia Włochów, ale na pewno nie jest cykl życia i żywienia profesjonalnych sportowców. Wszystko tam nie działało i na wszystko też organizatorzy mieli odpowiedź, że wszystko będzie w porządku, że zaraz to naprawimy. Mijało pół dnia, a niestety nie udało się naprawiać. To też od tej strony zawodniczej na pewno rozumiem frustrację i rozczarowanie, ale też myślę, że nie będzie przesadą powiedzieć, że i z naszej dziennikarskiej strony te mistrzostwa, owszem w pięknym mieście, ale na pewno zorganizowane w sposób brzydki. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy przypomniał Dariusz Urbanowicz, który ma zresztą informację. Tak, od minuty Duńczycy prowadzą ze Słowenią 1-0 po golu Christiana Eriksena. 22 minuty po godzinie 18. Jednym okiem zerkam na to, co się dzieje w Dortmundzie. Tam Słowenia przegrywa z Danią po golu Christiana Eriksena. Tego Christiana Eriksena, który w pamiętnym meczu przed 3 laty no, był na granicy życia i śmierci. Pamiętamy przerwane spotkanie właśnie Duńczyków z Finami. U Christiana zatrzymało się krążenie, akcja ratunkowa na meczu, coś niewiarygodnego, a ten facet wrócił na boisko i proszę, w jakiej jest formie, piękna sprawa. Teraz porozmawiamy o innych sportach, o sporcie, który no, mogę się pokusić o stwierdzenie, że może być jednym z najpiękniejszych na świecie, mianowicie o szybownictwie. Z nami na antenie jest Sebastian Kawa, multimistrz świata. Boję się szacować dokładnie liczbę twoich tytułów, Sebastianie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 37 medali typu mistrzostw świata, mistrzostw Europy. Coś nieprawdopodobnego. No, a tych złotych? Ale jak sam chcę sprawdzić, to patrzę do Wikipedii, bo to już trudno powiedzieć. No właśnie. Odrywamy cię od zajęć. Przyznałeś się, tak, że akurat masz ten sprzęt do spawania teraz na sobie. Tak. A sprawamy tutaj taki stojaczek na szpulkę. Potrzebna nam jest lina do startowania, do wyciągania szybowca, bo wybieramy się na lotnisko w Skardu, to jest w Karakorum, 100 kilometrów od bardzo ciekawych górek, od K2, Gaczer, Brum, Broad Peak. I chcemy tam polatać szybowcem jako pierwsi ludzie na świecie. No ty już to udowadniałeś, że da się latać nad górami najwyższymi. 11 lat temu twój projekt autorski lotów właśnie w okolicach himalajskich, co prawda, to trochę inne pasmo, ale też bardzo, bardzo wysokie przecież. Tam była Annapurna. I jaka wysokość, na jaką wysokość się wzniosłeś szybowcem? Weszliśmy na 9600, natomiast to nie było naszym największym celem. No, chcieliśmy po prostu nad tymi górami polatać. Natomiast Himalaje jednak są dużo gorsze, jak chodzi o warunki do latania. Pakistan, Karakorum jest suche. To jest też powód, dlaczego trudniej się tam po tych górach chodzi. Ale dla nas jest to akurat dobre zjawisko, bo możemy się spodziewać, że chmury będą na dużo większej wysokości nad szczytami i to pozwala na szybowcu latać naprawdę bardzo skutecznie nad takim miejscem. Powiedziałeś, że startujecie ze Skardu. To jest takie, ponieważ byłem tam, to pozwolę sobie na trochę mądrości. Ostatnie cywilizowane, można powiedzieć w cudzysłowie, miejsce przed tymi już górami najwyższymi. Jak będzie wyglądał ten start? Powiedziałeś lina i dolecisz 100 kilometrów? Szybowiec jakoś musi wystartować. Najczęściej tutaj u nas jest wyhalowywany za wyciągarką albo samolotem. Ani na jedno, ani na drugie nie możemy liczyć. Mamy szybowiec, który ma silnik ukryty, ale ten silnik na 2000 metrów, tak wysoko jak jest lotnisko w Skardu, trzeba się spodziewać, że to będzie ciężkie. Chociaż tam jest 3 km asfaltu, 3 km rozbiegu, to może być jednak trudny start. I mamy też takie opanowany rodzaj startu za samochodem. To było coś, co kiedyś ludzie robili w ogóle, jak nie było wyciągarek, w ogóle od tego się zaczęło. Ale wtedy samochody były gorsze, szybowce wolniej latały. Natomiast teraz my bardzo często holujemy takie szybowce z krótkich lotnisk, które mają właśnie silnik do startu i wystarczy go tylko trochę oderwać z ziemi, a on już sobie potem poradzi. Także i ten silnik nam pozwala na wzniesienie się może na 3000 metrów, czyli dalej już musimy sobie poradzić w sposób zupełnie sportowy, wyczynowy, wykorzystując prądy powietrzne, czyli to, co w szybowcu się robi. Także to ma być naprawdę czysta taka wyczynowa jazda i mamy już bardzo dużo, naprawdę zorganizowałem serwis meteorologiczny, bardzo dobrą numeryczną prognozę pogody, obserwujemy ją, że działa od tygodnia, my tam będziemy może za 2 tygodnie i pokazuje, jak ta pogoda się cały czas poprawia, bo lato się tam rozwija, coraz wyżej można się, już były chmury na 6500 metrów, no do 8600 jeszcze trochę, ale mam nadzieję, że to się zdarzy. Mamy bardzo dobre doświadczenia, bo latali tam parolotnie. Na pewno tymi parolotniami jest dużo gorzej latać. Oni się musieli pieszo właśnie wzdłuż tego Shigar i Baltoro przemieścić dużo bliżej w okolicy tych najwyższych wierzchołków. Dolecieli do nich, ale nie byli nad nimi. Także zostawili nam coś do zrobienia. Także myślę, że szybowcy mają tutaj większe możliwości i że to się da zrobić szybowcem. To pytanie, skąd tam szybowiec? Z Polski, czy gdzieś no czarterujesz na miejscu? A to jest w ogóle historia, bo my chcemy tam zajechać. Bierzemy przyczepę, szybowiec się demontuje do przyczepy, no i czeka nas ciekawa podróż przez Turcję, Iran i przez praktycznie cały Pakistan, także no, możecie sobie wyobrazić, ile to jest pracy, żeby to wszystko zorganizować i pozwolenia uzyskać na to wszystko. No, cały czas jeszcze jesteśmy nie do końca uzgodnieni, ale myślę, że to jest tak, że dopóki się tam człowiek nie pojawi, to to jest takie bardzo wirtualne dla tych ludzi i my tak naprawdę musimy po prostu stanąć u drzwi i powiedzieć, halo, my jesteśmy, bo wreszcie nam pozwólcie do tego. Ja już rozmawiam tam od 2 lat przynajmniej, od początku roku bardzo intensywnie, mamy nawet człowieka, którego Sławek Makaruk znał, który jest tak zwanym fikserem do robienia filmów i on nam tam pozwolenia załatwia. Cały czas ci ludzie mają problem z tym, żeby nam wydać oficjalnie na papierze zgodę, chociaż cały czas kiwają głowami, mówią tak, ale cały czas jest to takie troszeczkę nie do końca dogadane. No i to jest naszym największym problemem, bo ani sponsorów, ani niczego do końca nie mogliśmy bez takiej oficjalnej zgody uzyskać. Ale mamy już coraz więcej wiadomości, no przecież ludzie jeżdżą tam ciężarówkami, mamy tutaj znajomych takich i innych i oni nam wszyscy opowiadają, jak to tam się robi. No i jestem w dobrej myśli, że to się da przejechać przez te kraje z szybowcem i być na miejscu. I mieliśmy też problem, żeby ubezpieczyć ten sprzęt, bo to nie jest mój, musiałem pożyczyć. Oczywiście chcemy, żeby właściciel był zadowolony i okazuje się, że żaden ubezpieczyciel nie chce nam tego ubezpieczyć, chociaż to są normalne loty, przecież z normalnego lotniska. Także no, problemów jest mnóstwo, pieniędzy nikt nam nie dał, ale jedziemy. Powiedz nam jeszcze, jaki to będzie szybowiec. To będzie szybowiec dwuosobowy, ten sam, który latał w Himalajach. Mm-hmm. Trochę go modyfikujemy, poprawiamy. Ja tutaj przygotowuję go, naprawdę wszystkie rzeczy. No praktycznie zrobiliśmy remont szybowca. I ja dostałem go też dopiero tydzień temu, w niedzielę, i cały czas ciężko pracowaliśmy przez ten tydzień, czasami do 12 w nocy. No ale już jesteśmy praktycznie gotowi. Zostało nam jeszcze tylko radio do poprawienia, bo okazało się, że też z tym jest problem w tym szybowcu, ale to się jeszcze da zrobić. Dobrze, Sebastian Kawa rusza w Karakorum z szybowcem, więc no trzymamy kciuki, no i będziemy tutaj raportować na antenie Trójki. Ja powiem szczerze, że to musi być taka wisienka na torcie. Ja naprawdę byłem u Krzysia Wielickiego, jak Szerpowie weszli na K2. To się moralnie naszym tutaj Himalajstom należało, którzy zaczęli tą zimową wspinaczkę po tych górach. No i pomyślałem, że możemy coś zrobić jednak jeszcze jako pierwsi i będziemy... Andrzej Barniel pierwszy zjechał na nartach z K2, także mamy tam swoje też pierwsze przejścia i zjazdy. No myślę, że szybowcem to jeszcze tam... To by było naprawdę coś. No to czekamy na dobre informacje, tak? No tak, ja myślę, że teraz będzie relacja z podróży, ale no przynajmniej 10 dni tam pojedziemy, to jest naprawdę daleko. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Sebastian Kawa, wielokrotny mistrz świata w Sprawdziłem, 18-krotny mistrz 18. świata. Coś nieprawdopodobnego. Dziękujemy i gratulujemy wciąż niesamowitego dorobku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Start walking. Come on, come on. 34 minuty po godzinie 18. Szybki raport z Euro. Duńczycy nacierają, napierają, no ale cały czas prowadzą tylko 1-0 ze Słowenią. W trzeciej stronie medalu nie pierwszy raz oddajemy głos młodym, świetnie rokującym sportowcom. Dobrze, że znów możemy to robić. Tym razem padło na nastoletniego golfistę Konstantego Łuczaka. Rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. To może Kostek zacznie od tego, żeby się pochwalić tym, czego ostatnio dokonałeś. No to oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem mistrzem Polski amatorów w polskim golfie, międzynarodowym i narodowym. No i to jest moje największe osiągnięcie dotychczas. Czy ty wiesz, czy był ktoś młodszy od ciebie z takim tytułem? Nie wiem, czy młodszy, ale chyba w podobnym wieku był Alejandro Pedryc, który niedawno przyszedł na zawodostwo. Masz 16 lat, jesteś bardzo młodym człowiekiem. Twoi rówieśnicy uprawiają różne sporty, grają w piłkę, w siatkówkę, uprawiają sporty walki, a dlaczego ty postawiłeś na golf? Tata mnie kiedyś zabrał i wiedziałem, że jakiś sport chciałbym uprawiać tak na wysokim poziomie rywalizacji, ale po prostu w golfie byłem najlepszy, no i jakoś tak zostało, no. A co cię fascynuje w tym sporcie? Chyba wszystko. Samo to, że każde uderzenie ma takie samo znaczenie, nieważne czy ma 250 metrów, czy 20 centymetrów. To, że jest bardzo dużo czynników, na które nie mamy wpływu i musimy się z tym pogodzić i z tym walczyć, albo się z tym jakby oswajać. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No. Jak wygląda twój trening i jak często musisz trenować? No łącząc to, rozumiem, ze szkołą, bo masz 16 lat. Bardzo zależy od pory roku. W zimę bardziej skupiam się na treningu motorycznym i takim fizycznym. Na przykład też trenuję boks raz w tygodniu, a w lato to praktycznie codziennie muszę zasuwać. Ale też nie muszę wyjeżdżać na pole. Wystarczy mi strzelnica albo takie małe obiekty, jak na przykład Józefów, gdzie są dołki do 60 metrów z naturalną trawą. No i myślę, że w weekendy to tak czasami zdarzają się treningi do 5-6 godzin. W tygodniu to tak maks 2. Gdy już będziesz ciut starszym zawodnikiem, czy to nie jest tak w twoim sporcie, żeby być na takim absolutnie światowym pułapie, to nie będziesz musiał jednak wyjeżdżać w te zimne miesiące do ciepłych krajów, żeby być w treningu takim na polu golfowym? Myślę, że dla każdego co innego. Mi jak na razie wystarcza zostawanie w Polsce i tam może wyjeżdżanie na tydzień lub dwa do Hiszpanii albo do Turcji. Ciężko powiedzieć, co będzie w przyszłości. Jak będę potrzebował, to może będę wyjeżdżał, jak nie, to nie. Zobaczymy, ciężko powiedzieć. Na razie mi wystarcza trenowanie w zimę w Polsce. Przyszedłeś w koszulce z orzełkiem na piersi. Rozumiem, że już reprezentujesz Polskę w zawodach międzynarodowych. Tak, już byłem na dwóch mistrzostwach Europy drużynowych. Również dwóch indywidualnych do lat 16. Gdzie się uczysz? Ja chodzę do technikum mechatronicznego numer 1 w Warszawie, właściwie zespołu szkół imienia Piotra Drzewieckiego. Jestem na profilu technik programista. Ty masz chłopie ścisły umysł. Zdecydowanie. Przydaje się w golfie? Czy ja wiem? Myślę, że to nie ma wielkiego znaczenia. Twoi idole golfowi. Czy w kraju to jest Adrian Merong? Zdecydowanie. W kraju to jest Adrian Merong. No myślę, że jest dla mnie takim największym przykładem, bo pochodzi, powiedzmy, z podobnego środowiska co ja. Co to znaczy? Pochodzi z podobnego środowiska? No czyli nie mieszka w ciepłym kraju, nie może grać cały rok. Wystarczyło mu trenowanie w Polsce i mnie to bardzo inspiruje i mam nadzieję, że uda mi się dojść do podobnego poziomu co on. A światowy idol? Nie wiem, czy mam jakiegoś, mam kilku. Mi się wydaje, że gra Ironami, czyli taka średnia, to Tiger Woods. To samo patowanie. Długa gra Drive, Woody, to Rory McIlroy. Krótka gra to zdecydowanie Phil Mickelson i to chyba jest mi taki ulubiony, bo to moja ulubiona część gry. Kostek, ty stawiasz na golf? To będzie twoje zajęcie w życiu? Czy jednak też myślisz o tej drugiej nodze? Jesteś w ciekawej szkole średniej, pewnie potem jakaś polibuda w perspektywie? To jest moim zdaniem za wcześnie, żeby określić. Nie będę stawiał w 100% na golfa, bo to mógłbym się bardzo szybko wypalić. Aczkolwiek to programowanie to jakoś tam mnie troszkę jara, więc myślę, że to jako plan B nie będzie zła opcja. A na studia to chciałem polecieć do Stanów na stypendium. Gdzie? Zobaczymy. Kiedy zobaczymy? Wszystko się okaże. Obok nas siedzi twój tata. Na razie rozumiem, że rodzice finansują twój sport przede wszystkim. Czy masz jakieś wsparcie tutaj od Polskiego Związku Golfa? Mam stypendium jakieś od zeszłego roku za skończenie drugi na Mistrzostwach Polski Juniorów. Nie jest dużo, chyba 800 zł miesięcznie. Nie wiem, czy to od Polskiego Związku, czy od Ministerstwa, nie jestem pewien, ale zdecydowanie głównym sponsorem są rodzice jak na razie. I na zakończenie, jak bardzo cię zbudował ten sukces na Mistrzostwach Polski, no bo w takim wieku, jak się zdobywa tytuł, no to chyba człowieka młodego niesie. Szczerze mówiąc, jeszcze trochę to do mnie dochodzi, że wygrałem w takim wieku i że udało mi się to osiągnąć. Na pewno jakoś to podbudowuje pewność siebie, ale myślę, że nie będę się na tym skupiał, jakoś bardzo po prostu będę trenował dalej. Z Konstantem Łuczakiem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Na torze wyścigów konnych Służewiec odbył się sportowy piknik Lotto Drużyna Marzeń, mówi członek zarządu totalizatora sportowego Szymon Gawryszczak. Bardzo się cieszymy, że tyle osób przyszło dziś na nasz piknik, który jest inauguracją naszego nowego projektu marketingowego Drużyna Marzeń. Totalizator sportowy istnieje tak naprawdę po to, żeby wspierać realizację marzeń sportowców i kibiców. Cieszymy się, że tyle młodzieży tutaj do nas przychodzi. To pokazuje, że jest coraz większe zainteresowanie aktywnym trybem życia, że coraz więcej młodzieży chce uprawiać sport. Szukamy dla nich inspiracji. Będę serdecznie zapraszała dziewczynki i chłopców, żeby Kornelia Olkucka, lat 20, od tego roku kierowczyni wyścigowa Formuły 4. Wzięli udział w symulatorze Formuły 1, żeby pojeździli, zobaczyli, czy im się to podoba. Tak, bardzo było fajnie. Na początku trochę trudno mi się jechało, ale potem załapałam. Jak wyglądało to zakochanie? Moje zakochanie było spowodowane moim tatą, bo mój tata wraz ze mną od małego oglądał Formułę 1. Oglądaliśmy Roberta Kubicę, oglądaliśmy Michaela Schumachera i jakby na nich się wzorowałam i wtedy połknęłam ten bakcyl, że chcę to robić. No i aktualnie jestem w Formule 4 i nie mam zamiaru zmieniać sportu, bo po prostu go kocham całym sercem. Trzy rundy przejechane. Jak ty się czujesz w tej Formule 4, w tym bolidzie? Z każdym wyjeżdżonym kilometrem czuję się coraz lepiej. Mamy już 5 trofeów zdobytych i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej i w przyszłym sezonie dalej będę jeździła. Maciej Kowalewicz, strzelectwo sportowe. No i dodajemy do tego, że olimpijczyk, jeszcze może nie do końca, ale jedziesz na Igrzyska Olimpijskie. No tak, zdobyłem kwalifikację olimpijską dla kraju. Jeszcze ostatecznego składu na Igrzyska Olimpijskie Polski Związek Strzelectwa Sportowego nie podał, aczkolwiek no, trener powiedział, że będzie nas zgłaszał na te igrzyska. Oczywiście jeszcze czekamy na decyzję zarządu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ale można powiedzieć, że jeśli nic się nie wydarzy przykrego, to na 90% będę startował w Igrzyskach Olimpijskich. No nie może nic się takiego wydarzyć, bo ty się cały czas przygotowujesz do tych Igrzysk Olimpijskich już od dłuższego czasu. No tak, kwalifikacje trwają już od ponad dwóch lat, także cały czas jestem w tej walce, już skończyłem tą walkę, bo już kwalifikacje się zakończyły. W tym roku zdobyłem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie na Mistrzostwach Europy, zajmując 4. miejsce. Zatem no, to największa duma, bo gdzieś te półtora roku, ostatnie 2 lata pełne wyjazdów, walki o ranking, walki o kwalifikacje na różnych zawodach. Zatem no tutaj jestem dumny z tego, że będę mógł reprezentować nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich, tym bardziej, że naprawdę w strzelectwie sportowym bardzo dużo osób zakwalifikowało się na te właśnie Igrzyska. No ja nie pamiętam takiego czasu, żeby właśnie tylu reprezentantów Polski, jeśli chodzi o strzelectwo, zakwalifikowało się na Igrzyska Olimpijskie. To pokazuje, że w Polsce strzelectwo, że coś się ruszyło w końcu. Tak, no jesteśmy, można powiedzieć, takim młodym pokoleniem, które gdzieś zaczyna, można powiedzieć, tą swoją drogę. Jesteśmy w trakcie zdobywania tych swoich największych trofeów i coraz więcej osób zachęcamy do tego, żeby przychodziły na strzelnicę, bo jest to ciekawa odmiana do innych sportów. Można tutaj się skupić, znaleźć coś dla siebie. No i jak każdy sport, walczyć o te Igrzyska Olimpijskie, które są, myślę, że dla wszystkich sportowców jednak takim celem. Same uczestnictwo samo w sobie już jest po prostu czymś wielkim, a zdobycie medalu, no to już wiadomo, to jest chwała. Z mikrofonem na pikniku Lotto Drużyna Marzeń był Norbert Michalak. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. So come on and let me know. decisions bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? To teraz sprawdzamy, co dzieje się za oceanem. Tam zacięta walka w finałach koszkarskiej ligi NBA i ligi hokeja na lodzie NHL. O szczegółach Jan Pachlowski. W meczu numer 4 finału NHL inauguracyjne zwycięstwo zapewnili sobie hokeiści Oilers, wygrywając sensacyjnie wręcz z Panterami aż 8-1. Edmonton przetrwali. Zapraszamy we wtorek na kolejny mecz finału, tym razem na Florydzie, podkreślił po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Panthers brakuje tylko jednego zwycięstwa do pierwszego tytułu mistrzowskiego, ale nawciarze tym razem byli za silni, a kapitan Connor McDavid pokazał swoje zdolności przywódcze, zdobywając jedynego gola i dokładając 3 asysty, pobijając 36-letni rekord Wayne'a Gretzkiego w największej liczbie zdobywanych punktowych asyst w playoffach, czytamy w stacji CNN. Tym razem bohater Panthers w ostatnich spotkaniach, bramkarz Siergiej Bobrowski, zakończył mecz w 25 minucie po wpuszczeniu 5 z 16 strzałów rywali. Zmienił go zawodnik o polsko brzmiącym nazwisku Antony Stolarz. Obronił on 16 strzałów, a został pokonany 3 razy. Aleksander Borkow, zawodnik Panthers, tak tłumaczył po meczu przyczyny porażki swojej drużyny. Nasi przeciwnicy wyszli na ten mecz bardzo zmotywowani i zagrali świetnie. Zupełnie nie wyszło nam to, co sobie zakładaliśmy, stąd taki rezultat. Teraz skupiamy się na tym, co możemy zrobić lepiej. Przypomnę, że to przecież nie pierwsza taka sytuacja, kiedy przegrywamy w playoffach. Ten fatalny mecz już za nami, wszystko jest do poprawy i skupiamy się na konfrontacji numer 5 finału. Komentował Borkow. Wcześniej w finale walki o Puchar Stanleya dwukrotnie drużyny zwyciężały różnicą 7 bramek. Oilers wyrównali teraz ten rekord. Są jednak dalej w bardzo trudnej sytuacji, tylko raz w finałach NHL. Zanotowano przypadek, kiedy zespół odrobił deficyt 3 spotkań w serii na, uwaga, 28 teamów. Dallas Mavericks przetrwali dzięki zwycięstwu w ogromnych rozmiarach. Ten sezon się jeszcze dla nich nie skończył. Kolejne spotkanie w poniedziałek w Bostonie. Praktycznie tak samo jak w prezentowanym wcześniej podsumowaniu komentatorskim z rywalizacją Puchar Stanleya podsumował amerykański sprawozdawca czwarty mecz o mistrzostwo NBA. Mavericks pokonali Celtics 122-84, czyli różnicą 38 punktów. To trzecie pod względem rozmiaru zwycięstwo w historii finałów NBA. Wynik ten uznano za dużą niespodziankę. W tegorocznych playoffach Boston nie przegrał na wyjeździe, a do ostatniego spotkania zanotował 10 kolejnych zwycięstw. Mavericks są jednak w beznadziejnej sytuacji. W przypadku NBA w playoffach nigdy żadnej drużynie nie udało się odrobić deficytu 3 porażek. Nadziei nie traci jednak gwiazda Dallas, Słoweniec Luka Doncic. Wiedzieliśmy, jak zagrać w tej serii, nie możemy już sobie pozwolić na porażkę. Pomimo trudnej sytuacji wierzymy do końca w sukces. Po ostatnich porażkach dobrą wiadomością i dla Celtics, i dla Panthers jest to, że teraz mistrzostwo mają szansę wywalczyć przed swoimi kibicami. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Koszykarskie playoffy również w Polsce. O 20 w Sopocie rozpocznie się 7 mecz konfrontacji o złoto. Trefl zagra z Kingiem Szczecin. Materiał przygotowała Marika Sońta. O zwycięstwo walczy Treple Sopot i obrońca tytułu King Szczecin. Przypominamy, że w czwartkowym starciu zwyciężyli Sopocianie 101-80 i pomimo, że Kingowi brakowało jednego zwycięstwa do mistrzostwa, zawodnicy Trefla doprowadzili do remisu 3-3. Przemysław Żołnierewicz, zawodnik Kinga Szczecin. Naprawdę zawodnicy z Trefla byli bardzo dobrze dysponowani, szczególnie z rzutek dystansu. Trefli chyba na 65% skuteczność, co się bardzo rzadko zdarza, natomiast też na pewno możemy poprawić swoją obronę. Gdzieś tam za bardzo pomagaliśmy tych opozycji. Za 3 punkty było zdecydowanie za dużo otwartych. Na pewno musimy to przeanalizować, z czego to wynikało wszystko i poprawić te błędy. Zespół Żana Tabaka zagrał koncertowo. Sopocianie w kluczowych momentach zachowali koncentrację, spokój i zimną krew. Najwięcej punktów dla drużyny rzucił kapitan Jarosław Zyskowski. O występie w czwartkowym meczu popularny Zeziu powiedział: weszliśmy agresywnie, tak jak chcieliśmy i cały mecz był, można powiedzieć, pod naszą kontrolą. Nie było tego przestoju 2-3-minutowego, które były w poprzednich meczach. W poprzedniej serii mieliśmy mecz, gdzie przełamywaliśmy i rzucaliśmy dużo trójek i dzisiaj był ten mecz, dlatego w ataku zdobyliśmy tyle punktów. No, ale myślę, że w obronie też dzisiaj zagraliśmy dobrze, bo straciliśmy 80 punktów, także ponownie poniżej 10 punktów ich średniej. I wracamy do Sopotu na 7 mecz. Nie można pominąć 17 trójek zespołu z Sopotu, w tym 5 pole z Kraksa. Do zwycięstwa w decydujących chwilach meczu poprowadził drużynę będący w świetnej formie rozgrywający Jakub Szenk. Czy Sopocianie sprawią prezent urodzinowy trenerowi Żanowi Tabakowi, który wczoraj obchodził swoje urodziny? A może to King Szczecin powtórzy historyczny sukces sprzed roku? Komentuje Aleksandra Samborska, dziennikarka Superbasketu. Serie w fazie play-off mają to do siebie, że kiedy dochodzi już do meczu numer 5, czy jak w przypadku finałów meczu numer 7, zdarzyć może się naprawdę wszystko. Decyduje dyspozycja dnia poszczególnych zawodników, a ci w koszulkach Trefla są w niesamowitej formie rzutowej. Więc jeśli poza koncentracją i agresywnością w obronie utrzymają tą pewność, to Sopot może wrócić na najwyższy stopień podium. Arcyciekawie zapowiada się ten mecz w Sopocie, ergo arena może pękać w szwach. Rywalizacja na parkiecie pomiędzy Jakubem Szenkiem a Andrzejem Mazurczakiem oraz na ławce trenerskiej pomiędzy Arkadiuszem Miłoszewskim a Żanem Tabakiem zapowiada się ekscytująco. Kto wygra? O tym przekonamy się już dziś. Początek meczu o godzinie 20. A zapraszała Marika Sońta. A do przerwy w Mistrzostwach Europy tych piłkarskich Dania prowadzi ze Słowenią 1-0. Trzecia strona medalu właśnie dobiła do brzegu. Dziękujemy za uwagę. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia.